Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Ocak Cuma. Yıl 2019, ay 1, gün 4, Kasım 58. 1440 Hecri Rebiülahir 28, 1434 Rumi Aralık 22. Fırtına. Günün sözü. Bir sorunu çözmenin en iyi yolu nedenini yok etmektir. Martin Luther King. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. haftanın son programını yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Tarihte bugün bakacağız ama ondan önce ne hangi parçayı çaldığımızı da söyleyelim. Grand Brothers grubundan Newton's Cradle, yani Newton'un Beşiği adlı parçayı çaldık. Neden çaldık? Çünkü Galeano, Eduardo Galeano ve Günler Yürümeye Başladı kitabında bugün Isaac Newton'un doğum gününü anıyor, kutluyor ve neden öyle olduğunu da anlatıyor. Şimdi ona bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Çağıran Toprak. 1643'te bugün Isaac Newton doğmuştu. Newton'un bilindiği kadarıyla asla kadın ya da erkek sevgilisi olmadı. Kimse tarafından dokunulmadan, bulaşıcı hastalık tehdidinden ve hayaletlerden ödü koparak bakir öldü Newton. Ancak bu korkak beyefendi birçok şeyi araştırma ve ortaya çıkarma cesareti gösterdi. Yıldızların hareketi, ışığın yapısı, sesin hızı, ısının iletimi ve yer çekimi kanunu bizi çağıran ve çağırırken de bize kökenimizi ve kaderimizi hatırlatan toprağın karşı konulmaz çekim gücü. 5 Ocağı geçiyoruz şimdi. Eduardo Galeano'da bu sefer de Söyleyen Toprak var yarının ve hatta öbür günün Galeano'larını da okuyacağız size şimdi. Söyleyen Toprak, 5 Ocak. George Carver rüyasında Tanrı'yı gördü. Dile benden ne dilersen, dedi Tanrı ona. Carver da ondan yer fıstığının sırlarını kendisine söylemesini istedi. Bunu fıstığa sor, dedi Tanrı ona. Bir köle çocuğu olan George, hayatını köleci tarım tarafından katledilmiş toprakları yeniden canlandırmaya adadı. Bir simyacının mutfağını andıran laboratuvarında yer fıstığının ve yer elmasının yüzlerce türü ürününü elde etti. Yağ, peynir, ezme, soslar, mayonez, sabun, renklendiriciler, boyalar, melas, yapıştırıcılar, talk. Bunu bitkiler söylüyor, diye açıklıyordu. Onlar dinlemesini bilene bunu sunuyorlar. George Carver 1943 yılında bugün öldüğünde 80 yaşının üzerinde olmasına rağmen tarifler ve tavsiyeler dağıtmaya ve Alabama'da siyah öğrencileri ilk kabul eden tuhaf bir üniversitede ders vermeye devam ediyordu. 6 Ocak. Bekleyen Toprak. Türkiye 2009 yılında daha önce vatandaşlıktan çıkarılmış olan Nazım Hikmet'i vatandaşlığa geri aldı ve hem en sevilen hem de en nefret edilen şairinin Türk olduğunu kabul etti. O bu güzel haberi öğrenemedi. Yarım yüzyıl önce ömrünün büyük kısmını geçirdiği sürgünde ölmüştü. Toprağı onu bekliyordu ama kitapları yasaktı ve kendisi de. Sürgündeki dönmek istiyordu. Şöyle diyordu. Gider ayak işlerim var bitirilecek. Oldum yıldızlarla haşır neşir ama sayısı bir tamam sayılamadı. Kuyudan çektim suyu ama bardaklara konulamadı. Nazım Hikmet asla dönmedi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, şimdi de bugünün Tarihte bugünün kısa özetine bakalım. 1847'de Samuel Colt ilk revolver tabancasını Amerika Birleşik Devletleri'ne satmış. Colt silahları çok zengin oldu sonra ve pek çok insan tarafından kullanıldı bu otomatik silah. Revolver, altı patlar diye de bilinir. Evet, bu aşk burada biter. 1903'te de ilginç bir olay. Topsy, bir fil, Coney Island'da, New York'ta Luna Park diye adlandırılan Luna Park'ın sahipleri tarafından elektrikli bir şekilde öldürülüyor. Elektrik verilerek öldürülüyor. Çok trajik bir olay. Edison film şirketi de Electrocuting an Elephant diye, yani bir filin elektrikli sandalyede öldürülmesi diyelim ona, Topsy'nin ölümüyle filme almış. Böyle de bir film var. Nedir Topsy, bu hadise? Topsy 1985 yılında Afrika'dan, özür dilerim, Asya'dan çalınıp Amerika Birleşik Devletleri'ne getiriliyor daha yavruyken. Ve oradaki Four Park sirkinde çalıştırılmaya başlanıyor ama sürekli sarhoş. Sürekli alkol veriliyor ve ona göre eğitiliyor dayaklar. En son bakıcıları hassas olan hortumunun üzerinde sigara söndürmeye varan işkenceler yapıyorlar Topsy'ye. Topsy de artık bunu dayanamıyor ve bakıcılarına saldırıyor. Bakıcılarını öldürüyor. Bakıcılarını öldürdükten sonra Coney Island'a götürüyorlar. Orada göstermelik bir dava hakim karşısına çıkarılıyor. Topsy mi çıkarılıyor? Evet, film. Niye öldürdün bakıcılarını sen bakayım Topsy diye? Ben öyle okumuştum. Ardından da ölüme mahkum edilip Edison'un da kameraya aldığı, hala internet üzerinde bulunabilen o vahşi görüntülerde elleri kolları bağlı bir şekilde ayaklarında, elleri ayakları her tarafı patileri elektrik verilerek öldürülüyor Topsy. Elektrikli sandalyede bir çeşit. Evet, ne kadar. Hayata işkenceyle geçmiş bir canlı. Köle. Peki, o da böyle. 1903'te bugün de Topsy'nin idamı ve filme alınması bu olayın. Edison şirketi tarafından. 1959'da bugün de Luna 1 ilk uzay aracı olmuş, ayın yakınlarına ulaşan ama şimdi çok aşıldı tabii o. Bundan tam 60 yıl sonra dün zaten uzay aracı AG, neydi adı, AG değil, AG bizim araçtı, Chang'e aracı da Çin'de ulaştı ayın görünmeyen yüzüne. Astronotsuz ama değil mi? Astronotsuz, insansız uzay aracı. Yok, biz de insansız başım. Uzay aracımızı AG1'i de dünyanın karanlık yüzünde gezdirdik. Ona da bakarız. Yani insanlık camiasının bir tarihi başarısıydı bu. Efendim? Astronotsuz herkes gönderir. Türkiye'deki geçtiğimiz ay kurulmuş olan uzay ajansı tam bir çalışır hale gelsin. Bu dış mihrakların etkisinden kurtulduktan sonra ülke, insanlısını da göndereceğiz diye düşünüyorum ben. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Ay'a. Belki fil de göndeririz. Fil mi kaldı efendim ülkede? Bırakmamışlar. Anadolu kaplanlarından göndeririz o zaman. Onlar da kalmadı galiba. Onlar neyse, da kalmadı. Yani Çin'in Chang'e 4 adlı insansız uzay aracı ayın karanlık yüzüne inen ilk araç oldu. Açık Gazete ekibi olarak biz de Çinlilerle rekabete girmekte gecikmedik ve AG1 adlı insansız robot aracını nazire yaparak aynı dakikalarda Chang'e-4'e dünyanın karanlık yüzünde bir geziye çıkardık. Brezilya'da Bolsonaro'nun yemin töreninden sadece birkaç saat sonra bir kanun hükmünde kararnameyle Amazon yağmur ormanlarında hem ormanı hem de oradaki yerli kabileleri korumak için geliştirilmiş düzenlemelere savaş açtığını söyledik, gördük, filmi aldık. Edison şirketi gibi biz de filmi alıyoruz hepsini. Brezilya'nın biz insanlarla hiç temasa gelmemiş kabileleri böylece bir anda soykırım hedefi haline aldı. Geldi hedefi haline. Zaten Bolsonaro da bir süre önce Brezilya suvari alayının kendi yerlilerini yok etmiş olan Amerikan suvari alayları kadar etkili olmaması utanç verici bir durum diye kelam edip soykırımı insanlık alemine bir nihai çözüm olarak önermeyi ihmal etmemişti. Nihai çözüm. Final solution, evet. Martin Luther King de aynı şeyi söylemiş. Bir sorun çözmenin en iyi yolu nedenini yok etmektir diyerek benim aklıma kötü kötü düşünceler getirdi. Bugün günü sözü olarak saatli marif takviminde söylediğimiz sözüyle. Evet. Sonra arkadan Hindistan Kerala eyaletinde Sabarimala Budist tapınağının karanlık dehlizlerine girmeyi başaran kadınlara göz gezdirdik. Adet görme yaşındaki 10-50 yaş arası kadınlardan ikisi Bindu Ammini ve Kanaka Durga kadın halleriyle tapınağa girip tarihe geçtiler. Karanlık kirletici kadınları tapınaklarında istemeyen Hindular polisle 4 saat süreyle çatıştı. En az 4 saat. Tapınak yönetimi de kutsal mekanın kirlendiğini açıklayarak kirlilikten arındırma ritüelleri yapmak üzere tapınağı kapattı ama temizledikten sonra yeniden yüksek mahkeme kararı uyarınca açmak zorunda kaldı. Muhtemelen homurdanıyordu. Gezegenin bir başka karanlık yüzünde işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler yeni bir rapor yayınladı. İsrail ordusunun en az 295 Filistinliyi öldürdüğü, bunlardan 60'ının çocuk olduğu, herhangi birinin silahlı olduğuna dair kanıt bulunmadığı, 29 bin Filistinli silahsız protestocunun gerçek mermi, plastik mermi ve gaz bombalarıyla yaralandığı, bunlardan 7 bininin çocuk olduğu, 111'inin organlarından bazılarını kaybettiği, organ kaybedenlerden 20'sinin çocuk olduğu, 19'unun ömür boyu felç olduğu, 3 sağlık görevlisinin öldürüldüğü, 546'sının yaralandığı açıklandı. Ayrıca 5700 protestocu tutuklanmıştı ve bunlardan 175'i kadın, 980'i de çocuktu. Tutuklanan çocukların yaşı 3'e kadar inebiliyor. 3 yaşındaki çocukları da tutuklamışlardı. Yani ya da gözaltına diyelim. Bir yıllık acı ve yasın ardından açılan bir pankartta ise yalnız biz buradayız ve asla gitmeyeceğiz yazıyordu. Ve son olarak Türkiye'de ayın karanlık yüzü, gezegenin karanlık yüzüne de bakarsak Birleşmiş Milletler iklim değişikliğinin 2017'de Türkiye'de 2 milyar dolara yakın bir hasara yol açtığını rapor etti. Önlem alınmazsa diyor bilim insanları 21. yüzyıl sonuna kadar 3,3 derece ısınacak dünya diyorlar. Ancak bu 3 derecenin üzerinde yaşamın, medeniyetin olamayacağı da aynı şekilde söyleniyor rahatlıkla. Ancak araştırmalarda ülkelerin bu durumu tersine çevirmeyi hedeflemedikleri sonucuna da varılıyordu. Durumu tersine çevirmek isteyen bazı ülkeler de yok değildi ama incelenen 56 ülkenin hiçbirinin bunu hedeflemediği, çünkü hiçbirinde amaca ulaşmak için yeterli siyasi irade olmadığı belirtiliyordu. Küresel ısınmayla en fazla mücadele eden ülkeler arasında baktık, Türkiye yoktu. Bizim uzay aracı göstermedi. İnsansız uzay aracı AG1. 56 ülke küresel sera emisyonlarının yaklaşık %90'ından sorumluymuş. %90'ından sadece 56 ülke. Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nin dün Betonistan başlıklı manşet haberine göre Türkiye'de Ataköy sahilinde dev AVM duvarı örülmesi 430 bin metrekarelik bir alana yaklaşık 27 blok apartman inşa edilmesi planlanıyordu. Bir de şeye baktık zaten yapılması planlanan Kanal İstanbul'un yakınlarındaki arazileri ucuza satışa çıkaran e-mail reklamları gelmeye başladı. Öyle mi? Evet. Ben bir tane aldım yani. New York Times haberine göre ise varlıklı ve yetenekli Türkler varlıklarını ve yeteneklerini yanlarına alarak sürüler halinde ülkeyi terk ediyordu. Bu bizim uzay aracının gösterdikleri bunlardı. Biraz da ekleme yapacak olursak yalnız şey de var. Zengin aileler Malta'ya gidiyorlarmış. Var mı onlar haberi? Var. Aralarında mesela Sabancı ailesi de varmış. Gördüm efendim. Sabah gazetesinde yazmışlar. Allah Allah, ilginç değil mi? Malta'ya gitmeleri mi? Bu zamana kadar kaldıkları da ilginç olabilir tabii de. Sabah yazarı Dilek Güngör, Sabancı Ma aile Malta vatandaşı oldu. Malta resmi gazetesindeki bilgilere göre iki çocuğuyla Suzan Sabancı Dinçer, iki çocuğu ve eşiyle Çiğdem Sabancı Bilenen'e Şevket Sabancı torunları listedeymiş. Evet, ama yani zaten Forbes'a göre Çiğdem Sabancı Bilenen'in serveti yaklaşık 1 milyar 200 milyon dolar. Suzan Sabancı Dinçer'inki ise 1 milyar doların üzerinde. Kuru Kahveci Mehmet Efendi olarak bilinen kahve şirketi marka sahipleri de Hulusi Kuru Kahveci, Nezlihan Akyürek Kuru Kahveci, Hulusi Doruk Kuru Kahveci ve vatandaşlık için Malta'yı seçen zenginler arasındaymış. Malta kahvecisi mi olacaklar? Hı? Malta kahvecisi. Malta Kuru Kahvecisi. Malta Kuru Kahvecisi. Sen biliyorsun değil mi, Malta'yı bir türlü fethedemediği için Osmanlılar. İbrahim Paşa. Bir türlü fethedilemedi. Sonra bir mesaj gönderiyorlar padişaha. O efsaneyi biliyor musun? Nedir o? Malta yok ki demiş. Öyle mi? Gönderdiği mesajda böyle bir yer yok. Malta yok padişahım diye. Hmm. Ama varmış anlaşıldığı gibi. Fahrettin Paşa da olabilir. Bulursak onu sonra yok, sen değil. De araştırırsın. Araştırayım. Bir de sürgün gönderiliyor insanlar Malta'ya değil mi? Evet, o daha sonra ama. Malta sürgünü. Sonunda şey yaptık. İttihatçıları gönderiyorlar. Ele geçirdikten sonra bunu. Uzun süre ele geçirilemiyor. Ünlü ilaç şirketi Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, kardeşi Nesrin Esirtgen ve oğlu İbrahim Barut, Orta Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Karamancı, Reha Tekstil'in sahibi Mehmet Reha Demirdağ, Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal gibi isimler de artık nereli? Maltalı. Malta Şövalye, Rodos Nerelisin, Şövalye. Nerelisin, Maltalıyım mı diyorlar? Evet, Maltalıyım diyorlar. Ne diyorlar bilmiyorum ama öyle demeleri. İçinden söylüyorlardır herhalde. Yatırım karşılığı vatandaşlık alıyorlarmış. Yani citizenship by investment. Yatırımla vatandaşlık. Malta resmi gazetesinde de duyurulmuş Malta yasalarına göre en azından 650 bin avroyu toka ediyorsun. Gayrimenkul yatırımıyla vatandaş olunabiliyorsun. Evet, New York Times'da zaten böyle yazmıştı. Varlıklı ve yetenekli Türkler sürüler halinde varlıklarını ve yeteneklerini de yanına alıp ülkeyi terk ediyor diyorlardı. Yani Türkiye'nin varlıklı diliminin %12'sine denk gelen en az 12 bin dolar milyoneri servetlerini yurt dışına aktarmış. Bir kısmı, yani hepsi Malta değil yalnız. Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri de var. Ve varlık göçü yaşanan ülkeler sıralamasında 7. sıraya yükselmiş durumda. Ayrıca da ülkelerin çöküşten önce böyle olduğunu da gösteren araştırmalardan da bahsediyor New York Times. Hep böyle bir çöküş olur deniyor. Ama işler tıkırında. Biraz Türkiye'den daha bahsetmeye devam edelim istersen. Tabii. İstatistiksel bilgiler de var. Fakat hakikaten insanı gerçek anlamda dehşete düşüren şeyler de oluyor. Enflasyondan mı bahsedeceksiniz? Yok. Ondan sen bahset istersen. Ben öğrencisinin öldürdüğü akademisyenin, genç 27 yaşındaki Ceren Damar Şenel'den birazcık bahsedeceğim. Sonra, buyurun efendim, siz bahsedin. Sonra ya daha mühim bir konu. Sizin öneyle de konuşuruz bunu da. Çankaya Üniversitesi Ankara'da Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi kendisi. Okulunda yapılan bir törenle uğurlandı. Çok hazin bir törenle. Yani eğitim senle ilgili bir açıklamada akademik özgürlüklerin yok sayılması, bireysel silahlanma ve cezasızlığa dikkat çekilmiş. Hukuk öğrenimi gören son sınıf öğrencisi bir erkeğin hukuktan anladığı güçlünün yasası erkek şiddeti olmuştur diyorlar. Dehşet verici hakikaten. Yani ismi bazı yerlerde geçmiyor ama aslında Hasan İsmail Hikmet dün tutuklanmış. Babası eski bir polis memuruymuş, emekli polis memuruymuş. Silah da babasınmış zaten. Ama özel harekatçı. O kısmı. Evet evet. Hı. Öyle babası. Yani geçen hafta 23 yaşındaki bu delikanlı Hasan İsmail Hikmet geçen hafta kopya çekerken sınavda gözetmen olan araştırma görevlisi Damar tarafından yakalanmış ve tutanak tutulmuş. Sınavı da iptal edilmiş. Sonra gidip babasının silahını almış. İki el ateş etmiş ama önce bıçaklamış. Bıçaklamadan önce yani silah ateş etmeden önce bıçaklamış. Kaç defa bıçaklamış? 3. 22. 22 mi? Evet. Ben 3 diye okumuştum. İki el ateş etmiş ve çok ağır bir durumdan bahsediyor. İfadesi de ortaya çıkmış. Süreci şöyle anlatmış. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu nedenle sınavdan geçmek için kopya hazırladım. Sınav salonuna girdiğim zaman Ceren Damar Şenel'i gördüm. Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım. Bir süre sonra Ceren Damar Şenel beni kopya çekerken yakaladı demiş. Gün içerisinde birkaç kez onunla görüşmüş. Odasına gitmiş ancak terslemiş kendisini. Çık git demiş odadan. Sonra eve gittim, babamın silahını aldım. Daha önce de bıçak almıştım. Sonra tekrar Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldım babamın silahını, doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel'e, biliyordu nasıl doldur boşalt nedir, nasıl şey yapılacağını. Ceren Damar Şenel'e iki el ateş ettim, sonra da bıçakla saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum demiş. Sonra da tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim ama odaya hocalar ve öğrenciler girmeye başlamıştı. Ben de olayın şoku nedeniyle oradan kaçtım diyor. Annemi aradım, sonra babamla birlikte karakola giderek teslim oldum, kendine gelmiş anlaşılan. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir yapılan açıklamada da cinayetin ardından aynı üniversitenin öğrencisi MB adı verilmiyor. Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesi uyarınca suçu ve suçluyu ölmek suçundan da re'sen, yani kendiliğinden soruşturma açıldığı da duyurulmuş. Çünkü ne demiş çocuk da? Yapın demiş. Böyle şeyler, iyi günler filan demiş o çocuk da. Üniversitede harika bir hava esiyor. Herkes silahlı zaten. Ankara Üniversitesi'ni bu hale getirenler ne hissediyorlardır şu anda? Bu olayın başlangıcı sadece bu olay değil, daha öncesinde de yaşananlar var. Ankara Üniversitesi ile alakalı biz de konuşmuştuk Açık Gazete içerisinde. Rektör İbiş'in yaptıkları işlerle alakalı olarak. O da taziye dileklerini iletmiş zaten. Ha, öyle mi? Evet. Çok iyi. Yapacak bir şey yok demiş yani. Kopya tutanağını iptal et demiş. Çünkü talep etmiş 27 yaşındaki genç öğretim üyesinden, Ceren Damar Şenel'den. İptal etmeyince, yapacak bir şey yok deyince birden kendini kaybetmiş. Tutuklanmış aslında, fakat günün sözü herhalde değil mi? Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu hakikaten hukuk fakültesinde örnek bir öğrenci teşkil ediyor. Rol modeli olabilir. Destekleyenler de var, öğrenciler de işte kendisini. Doldur boşalt filan. Yani çok, ne diyeceğimi, neyse, belki birazcık da sizin öneyle konuşuruz. Bu arada çevreye rastgele ateş eden iki kişi de gözaltına alınmış. Onu biliyor musun? Çevreye derken etrafa mı? Etrafa. Antalya'da tüfeği almış, etrafa patır kütür, patküt ateş etmeye başlamış. Gözaltına alınmış. Parkta 30 yaşındaki bir delikanlı, AÇ adı verilmiyor. Polis ekip çelik yelek giyen polis ekipleri parka çıkan, sokakları trafiğe kapatmış. Havaya iki el daha ateş açmış. AÇ bu sırada ayrı yaşadığı öne sürülen eşinin akrabalarıyla telefonda görüştürmüş. Ha, bir ailevi problem de var herhalde. Fakat AÇ gözaltına alınırken polislere, bu da günün sözü olabilir, artık sen tercihini kullan. Buyurun efendim. Biri. Keşke herkes beni anlayabilseydi. Kafamı eğmeyin, benim kafam dik durur demiş. Artık sen seç hangisi. Mogali Mogali. Başka? Hı? Var mı adayınız? Eşinin kendisine çocukları göstermemesine sinirlendiğini, bu nedenle eylem yaptığını söylemiş. Keşke herkes beni anlayabilseydi demiş. Evet. Ama sınavı geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. İkisinin arasında bir seçim yaparsın artık sen, günün sözü olarak. Bakalım. Bu arada şeyden, Türkiye'den başlamışken şeyi de söyleyeyim. Türkiye İnsan Hakları Vakfı sokağa çıkmak üzerine bir rapor çıkartmış. 16 Ağustos 2015 ile 1 Ocak 2019 arasında toplam 11 il ve en az 51 ilçede resmi olarak tespit edilebilen yasaklar, en çok Diyarbakır'da 3,5 yılda en az 351 kez yasaklanmış. Nasıl? Trajik. Sokağa çıkmak. Yani ben bir küçük hesabı biraz daha ileri götürdüm. Bizim uzay aracı oralara da baktı. Ve 3,5 günde bir. Her 3,5 günde bir sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor Türkiye'de. Haftada 2 eder yani. Fena değil aslında. Değil haftada 2 defa sokağa çıkma yasağı. Evet, haftada 2 defa sokağa çıkamıyoruz. Geri demokrasi. Bu arada yeni yıl için Twitter hesabından yaptığı Kürtçe paylaşımı için bir televizyon yayınında yapılan yorumu paylaşmış. Ulusal kanalda. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Türkiye'yi asıl ayrıştıran bu aşağılayıcı üslup demiş. Yani Twitter hesabından umarım 2019 yılı özgürlük, barış ve kardeşlik yılı olur. Bütün haklarımızın ve dünya halklarının yeni yılı kutlu olsun mesajını Kürtçe olarak paylaşmış. Evet. Ulusal kanalda televizyon, senin de dediğin televizyon gazetesi programında ekrana yansıtılmış ve yorumcu Halil Nebiler adlı kişi alaya almış bunu. Kürtçe biliyor musun oğlum? Ula kötü bir şey olmasın, okuyoruz ama adam kim bilir ne söylüyor. Anam babam bunun derdi de bu gibi sözler sarf etmiş. Anam babam ne demek? Niye böyle bir şey demiş? Kürt taklidi yapıyor. Öyle mi? Yine o Kürtler taklidi öyle konuşuyor yapıyor. Ya. Hmm. Sezgin Tanrıkulu da bu yayını paylaştığı yeni mesajında bu cumhuriyetin yurttaşlarının ana dillerinden olan Kürtçe yeni yıl kutlama tweetime yapılan bu aşağılayıcı üsluptur asıl Türkiye'yi ayrıştıran ve bölen demiş. Bu buram buram faşizm kokan yorumun sahibi, yorumun geçtik televizyon kanalının sahibi kim? Ulusal kanalım mı? Evet. Bilmiyorum. Sen araştırmacı Acar Mahalli sensin. Daha önceden kapatılmış olan Wikipedia'da var bilgileri. Biz kaydetmiştik önceden. Ulusal kanal, ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalıymış. Genel yayın yönetmeni Çağdaş Cengiz'miş ve Vatan Partisi'ne yakınlığıyla tanınıyormuş. Güzelmiş. İşte evet, New York Times'da varlıklı ve yetenekli Türkler göçüyor demiş. Sürüler halinde ülkeyi. Bu da böyle bir şey. Malta'ya da gidiyorlar, başka yerlere de gidiyorlar. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda istifa etmedi. İstifa beklentisi de makul değil demiş AKP Grup Başkan Vekili Adalet Meclis, ve Kalkınma Başkanlığı'na. Evet. Evet. 94. madde ne olacak diye sorunca anayasanın 94. bu onu kapsamaz demiş. 94. madde yok demişler mi? Malta yok değil mi? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na tarafsız konumu nedeniyle siyasi parti faaliyetlerine katılmama yasağının sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleriyle sınırlı olduğu görüşündeymiş. Yani yasama faaliyetinin etkin ve verimli şekilde yapılabilmesi için meclis başkanına meclis faaliyetlerinde yüklenmiş olduğu sorumluluk yer alıyor filan demiş. Fakat anayasa hukukçusu tanınmış Profesör Doktor Ergun Özbud'un pek öyle değil diye düşünüyor. Binali Yıldırım'ın görevinden ayrılmadan belediye başkan adayı olarak parti faaliyetlerine katılması anayasaya aykırı demiş. Ama bu sadece bir anayasa hukuku profesörü. Çok tanınmış, duayen diyebileceğimiz. Hı hı. O öyle diyor ama bilmiyor işte. İyi okumamış dersini. Öğrenci, binlerce ve binlerce öğrenci yetiştirdi. Evet. O bilmiyor. Kim biliyor? AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan biliyor. Cahit tabii. Özkan'a bakalım hemen. Cahit Özkan. Yani Özbud'un avukatmış demiş. Avukatmış o daha. İşte o bak daha iyi biliyor işte o zaman. Vay canına. Fakat Yıldırım'ın aday olarak yapacağı her çalışma bir siyasi faaliyeti demiş Özbud'un da. Fakat zaten seçim kampanyalarında o kadar eşitsizlik var ki bu konu bana daha tali, ikincil geliyor. Ona bakarsanız Cumhurbaşkanı her konuda çok aktif rol oynuyor. Ettiği yeminde ise tarafsızlık ibaresi geçiyor. Bunun dışında daha birçok eşitsizlik var. Dolayısıyla Yıldırım'ın pozisyonu anayasaya aykırı ama bu diğerlerinin yanında daha önemsiz kalıyor demiş. Özel hukuk alanında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ise insan hakları alanında yüksek lisans yapmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılama usulü konulu yüksek lisans tezi hazırlamış kendisi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunmuş. Aynı zamanda avukatlık yapmış, polis akademisinde de öğretim görevlisi olarak insan hakları hukuku dersi vermiştir. Gayet başarılı olmuş gördüğümüz kadarıyla. Evet, çok güzel. Türkiye ile yavaş yavaş bitirelim. Biraz da açtık süremizi ilk yarım saati ama. Şeyleri de söyleyelim. Bu meşhur kaza var ya, korkunç kaza. Hangisi? 13 Aralık 2018'de Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren raylarda kontrol için bulunan kılavuz treninin çarpışmasıyla sonucu 3'ü makinist 9 kişi öldü. 92 yaralı vardı. Yeni bilgilere ulaşılmış. Kaza öncesi makinistlerle hareket memuru ve kaza sonrası TCDD yani Devlet Demir Yolları personeli arasındaki telsiz konuşmaları çıkmış. Kazanın ardından tutuklanan makas görevlisi O.Y. savcılıktaki ifadesinde hattı değiştirip değiştirmediğimi hatırlamıyorum demişti. Hı. Bu da iyi. Telsiz kayıtlarında hemen ardından kazanın 201 yani hızlı tren hat 1'den gelmesi gerekirken hat 2'den geliyor demiş. Bir TCDD çalışanı diğer çalışan yapma ya diye cevap vermiş. Bu da günün sözü olarak 3. günün sözü önerimi de yapıyorum. Yapma ya. Ve böylece tutuklanmışlardı işte. Fakat şeyde de kazadan sonra diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin 1. sayfası haberi var bugün. Alican Uludağ makasçı eğitildi. Sehven imzalatılmadı diye tutanak tutulmuş. Sinyalizasyonsuz hatta 9 kişinin öldüğü yüksek hızlı tren katliamına ilişkin soruşturmadan kendisini kurtarmak isteyen Devlet Demir Yolları'nın TCD'nin kazadan sonra tutanak hazırladığı ortaya çıkmış. Eğitimini almadım demiş makasçı Osman Yıldırım. Oryantasyonu sağlandı demiş ama o da. Hı hı. Bu da iyi bir cümle herhalde. Oryantasyon. Tutanağın imzalatılmasının sehven unutulduğu iddiasında bulunmuş. Yani yanlışlıkla unutulmuş. Evet. Sehven biliyor musun? Osmanlıca derslerine dönelim mi? Sehven ne demek? Yok, geçtiğimiz senelerde oldukça fazla kullanıldı sehven. Hmm. Tutanak gar müdürü müdür yardımcısıyla 3 memur tarafından imzalanmış. Böyle harika bir durummuş. İşte durum böyle. Bir de son 2 haber daha verelim ve bitirelim. Hasan Cemal 4 Aralık 2015'te Silvan'dan "Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki" başlığı yayınlanan yazısı nedeniyle yargılanmaya başladı. 3 yıl önceki zaman aşımı falan dinlemiyor hiçbir şey hukuk sistemi. Zaten şeyde barışı savunan bir yazıydı demiş duruşmada hazır bulunan gazeteci Hasan Cemal. "Ben Kürt konusu sorunu konusunda 4 kitap binlerce makale ve yazı yazdım. Bu yazı da onlardan biriydi. Barışı savunan, acıları ve ölümleri kınayan bir yazıydı. Tamamı gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğünün parçası içindedir. Gazetecilikte ifade özgürlüğü gibi tıpkı suç değildir" diyor. "Bugüne kadar da hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmadım. İfade özgürlüğü sınırları içinde yer alan bu yazıdan ötürü beraatimi talep ediyorum" demiş. Avukatı da Fikret İlkiz de dava açma süresi de geçti zaten demiş. Ama bunun bir ayrıca da bu konuyla ilgili olarak yargılanan 3 kişi de Diyarbakır'da beraat etmiş dahası da yani. Bu 3 yıl önce kaleme aldığı yazıda Silvan'a gidip Gülsuma Güçer, Mehmet Ali Dünser ve dönemin Silvan Belediye Eş Başkanı Zuhal Tekiner'le yaptığı görüşmeler ve gözlemleri anlatıyormuş ama onlar da zaten beraat etmişler. Ama Hasan Cemal yargılanıyor. Beraat kabul etmemişler. Nisan'a bırakılmış. Hmm. Hangi güne kadar bilmiyorum. Yetkisizlik tartışması filan da var. Bir de bir başka dava da var. Oranın Baskın Oran'ın 12 yıl önce emekli olan akademisyen Baskın Oran'ın bir kamu görevlisi olduğu ve eski de olsa bir kamu görevlisi olduğuna hükmetmiş mahkeme. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onun hakkında alçak ve uşak gibi ifadelerine katlanmak zorunda olduğunu belirtmiş. İncitici eleştiriymiş bunlar demiş. Dava açılmamış mıydı daha Süleyman Soylu ile alakalı olarak? İşte onu reddediyor. Yani geçtiğimiz Oran dava açmıştı. Profesör Oran. Kılıçdaroğlu ile alakalı bir dava vardı. O da vardı ama bu yani şey 12 yıl önce emekli oldu ama profesör unvanlı bir öğretim üyesidir. Kamu görevlisidir. Bu yüzden de sert, ağır hatta incitici eleştirilere de katlanması gerekir demiş. Yani şu lafları söyleyeyim, tekrarlayayım. Kendisini ilim adamı diye pazarlamış, yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak demiş. Bu, kim dedi efendim bunu? Bunu Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. bu sözleri incitici eleştiri kabul etmiş. Peki Ankara 21. Asli Hukuk Mahkemesi'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak dediği gerekçesiyle 10.000 TL manevi tazminat ödemeye mahkum ettiğiyle alakalı olarak bir emsal teşkil etmez mi bu durum? Yani Kılıçdaroğlu sadece siyasi bir kimliği olduğu için mi böyle bir tazminat alabiliyor ya da böyle bir mahkumiyet alabiliyor Süleyman Soylu? Yani Baskın Orhan gibi bir akademisyen alamıyor mu? Alamıyor. Akademisyen olduğunuz değil, siyasetçi olduğunuz zaman mı dava hukuk önünde farklı konuma geçebiliyorsunuz? Sıkıştırma işte. Tamam, saat 8.40 oldu. Hadi ara verdik. Açık Gazete. Paraya vurulduktan, dünya paraya dayandıktan, her işin fiyatı bulunduktan, biz dünyaya lazımız, demek ki biz lazımız, biz dünyaya lazımız, demek ki biz lazımız. Dünyaya lazımız. Bu da Güriz Sururi'yi anmak için çaldığımız şarkılardan bir diğeri. Zilli Zarife adlı oyundan, kabare oyunundan Biz Dünyaya Lazımız geldi. Güriz Hanım'a bir günaydın daha diyerek yolumuza devam ettik. Açık Radyo burası, Açık Gazete, saat 8.45, 47 hatta. Ve devam ediyoruz. Günün sözü adayları arasında bir tane daha veriyorum. AG1 robotu çalışmaya devam ediyor. Karanlık dünyaya da çalışmaya. Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Evet. Nasıl? Beğendin mi? Mide bulandırıcı. Katil Hasan İsmail Hikmet'in kendimi kaybettim diyerek öldürdüğü Ceren Damar Şeneli 27 yaşındaki öğretim üyesiyle bir de yorum yapmış, katili överek bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır demiş öğrenci. Hukuk fakültesi öğrencileri bunu. Bu cesareti nereden buluyorlar? Ankara Üniversitesi gibi bir üniversite mi? Evet. Yani başka cesaretler de var. Odasına gittim, tutanağı iptal etmesini söyledim. Bu cesareti de nereden bulduğu da düşünebilir. Evet. Malta yok ki. Bu arada ilginç bir şey var. Mesela iktidara yakın olan gazetelerde bu çok küçük veriliyor. Mesela Sabah'ta bu çok daha önemli bir özel haberin içine gizlenmiş. Gelinliğinin provası yaptığı gün polis nişanlısını TEM'deki kazada kaybeden tarifsiz acısını Yağmur Dinçtaş Sabah'a anlattı diyor. ve küçücük bir fotoğrafla da benim eşim bir eğitim şehidi diyor. Ankara'da öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar'ın eşi. Çok küçültülmüş bir haber olarak veriliyor. Akşamda da aynı şekilde küçük bir Çankaya Üniversitesi özür dilerim. Evet, düzeltim onu. Çankaya Üniversitesi. İlk yarım saatte de yanlış söyledim. İbiş'in suçu yok. Evet. Ankara Üniversitesi değil yani. Evet. İbiş suçsuz. İbiş suçsuz. Masum bir insan. Bir de şey var. Star gazetesine de baktım, hiç yok. Sıfır. Nasıl? Bu haberi görmemiş Star gazetesi. İlgilenmemiş bu haberle. Gözden kaçırmış da olabilir. Öğrencisi tarafından katledilen, kopya çeken öğrencisi tarafından öğretim görevlisinin, genç 27 yaşında. Evet, durum bu. Şimdi bir de şeyden bahsetmek lazım. Karanlık yüzünden dünyanın bahsetmişken, mesela çok önemli bir yeni gelişme var Mali'den. Dün onu biz etraflıca verme fırsatı bulamadık. Afrika ülkesinde köy baskını. Evet. Mali'nin merkezinde silahlı insanlar tarafından 37 sivilin öldürülmesi var. Bir avcı kıyafetli. Çok korkunç aslında. Fulani. Yani burada bir şeyler, cemaatler arası bir çatışma körükleniyor. Şiddet ve gerilim artıyor. Fulaniler çoban, göçebe bir kabile. Dogonlar da tarım yapıyorlar ve giderek artan ve toprak sorunları da var. Aynı zamanda tabii iklim meselesinin de etkisi olmalı. Bu haberde yok ama biliyoruz. Yani Demokrasi Now'dan görüyoruz. Ve Fulaniler aşırı gruplara bağlıdır demişler Dogonlar. Bakalım ne olacak? Böyle bir korkunçluk var. Bunu da söyleyelim ve bir de yıl sonunda 30 yılın ardından işte Bill McKibben'ın makalelerini söylemiştik ya, New York'a ilk yazdığından sonra 30 yıl sonra durumun ne kadar daha vahimleştiğini ve dünyanın büzüştüğünü belirten. Evet. Bir de 2018'in ardından Dar Cemal'in Truth Out'ta yazdığı çok çarpıcı istatistiksel verilerle dolu bir yazısı var. 10 noktadan bahsediyor. İklim felaketine, iklim kıyametine diyor hatta. Bizi yaklaştıran 10 yön durumdan bahsediyor. Ve bunu da söyleyelim. Yani hükümetlerin büyük çoğunluğu gülünç ya da patetik, yani trajik tepkiler gösteriyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar diyor. İşte ve birincisi mesela, yani şunu söylemek lazım, son 22 yıl içindeki en sıcak 20 yıl gerçekleşmiş artık. Herhangi bir tartışılacak ya da şüphe gösterilecek bir şey yok. Malta yok ki diyemeyeceğiz yani. Ve en sıcak 4 yıl 2015, 2016, 2017 ve 2018 olmuş. Sence ısınıyor mu dünya? Evet. Yani bazılarına göre değil. Türkiye'de bu hiç söz konusu bile değil mesela. Bir tek kişinin ağzından duydun mu küresel ısınma diye? Küresel soğuma var. Cumhurbaşkanından başlayarak bütün meclis başkanından geç, belediye başkan adaylarına, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet ve diğer partilerin sözcüleri bundan bahsediyorlar mı? Son 4 yıl dünya yeryüzünde gelmiş geçmiş en sıcak 4 yıl oldu diyen bir şey var mı? Ya da son 22 yıldır en sıcak 20 yıl oldu diyen kimse yok değil mi? Evet, yerel seçimlere hazırlandıkları için. Malta yok. Şimdi birincisi, bir kere Kuzey Buz Denizi'nde 2023'e kadar kesinlikle artık tek kutuplu bir dünya görüntüsü olacak deniyor. Yani 2023 yazına en geç, daha önce olması da muhtemel, buzdan arınmış bir Kuzey Kutbu göreceğiz fotoğraflarda. Tek kutuplu olacak dünya. Sonra tekrar donacak belki ama böyle işte. Ama bütün Rusya'dan Amerika'ya kadar, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar pek çok ülkede bundan avantajdan yararlanıp oralarda petrol ve doğalgaz arar mıyız diye ordularını şey yaptılar. Şimdi tabii artık buzun o şey yapması kilitleyecek dünyayı ve feedback loop denen, yani geri beslemelere yol açacak ve küresel iklimi, su bulunmasını ve dünyanın özellikle topraklarının yiyecek üretme kapasitesini de mahvedecek. İkincisi, giderek ısınan okyanusların durumu. Okyanuslar çok büyük ölçüde dünyanın, insanların yarattığı sıcaklığın %93'ünü absorbe ediyor, soğuruyor, emiyor. Ama giderek bu kapasitesi de azaltılıyor. Şöyle bir hesap yapılmış. 1955'ten 2010'a kadar insanların ürettiği sıcaklık, ısı, hararet eğer atmosfere gitseydi, okyanuslar emmeseydi ne kadar olurmuş dünyanın sıcaklığı biliyor musun? Ne kadar efendim? 36 derece. 36 derece artarmış. 36 derece artarmış. Yani evet. 36 derece olmazmış. Hı. Yani şu anda kaç derece, bir bakayım. Ya evet. Yani ya. 36 derece artacak diye. Şu anda 1,5 dereceyi aşmak üzere zaten sıcaklığı. Şimdi 36 derece olurmuş. Ama devam ediyoruz okyanus atmosfere pompalamaya, büyüme, gelişme, betonlaşma faslı devam ediyor. Ve Avustralya'nın meteoroloji bürosundan yapılan bir açıklama, El Niño olaylarının, yani çok sıcak okyanusları ısıtacak olan El Niño denen olayların önümüzdeki aylarda gelme olasılığı da %70 demiş. İçinde bulunduğumuz sıcaklık değerlerini 36 derece eklememiz manasında mı geliyor bu? O zaman 3 dereceye 36 eklersek Ocak ayında 39 derecelik bir sıcaklıkta karşı karşıya olabilirdik. Evet. Eğer okyanuslar emmeseydi, ama giderek emme kapasitesiydi. Kışın ama bir de, yazın bir de 39 derece olduğunu düşün. Üzerine bir de 39 daha koyarsınız. Kaç ediyor? Malta yok ki. Metana geçelim üçüncü olarak. Metan tabii şimdi çok ciddi bazı göllerde fokur fokur kaynamaya başladığını, evet, görüyoruz. Bu da iklim değişikliğinin geri besleme mekanizmasının yol açtığı çok önemli bir şey. Yani şöyle bir şey, 41 ton günde metan. Sadece mesela İzlanda'da bir buzuldan çıkıyor eriyen sular vasıtasıyla. Bunun da şeye eşit olduğu, günde 136 bin geviş getiren hayvanlara, ineklere tekabül ettiği söyleniyor. Böyle bir felaketten bahsediyoruz. Dördüncü olarak orman yangınları, yaban yangınları diyorlar onlara, wildfire diyorlar. Kaliforniya tarihinin gördüğü en müthiş yangına yol açtı ve radyasyon ve toksik kimyasallar havaya saçıldı tabii. O da hesaplanmıyor. İkincisi Kanada'nın British Columbia eyaletinde ikinci yıl en büyük yangın rekoru kırdı. Queensland'da, Avustralya'da şimdiye kadar görülmemiş yangınlar oldu ve o da teknik olarak şey sayılıyor, orası da yağmur ormanı sayılıyor ve o baharda oldu bu. Daha yaz gelmeden yani, evet. Ve Yunanistan'daki de o Yunan tragedyalarını hatırlatan 100 kişinin öldüğü, Avrupa'nın 100 yıl içinde gördüğü en büyük yangını da hatırlatıyor. Arkasından 5. olarak böcek kıyameti var. Böceklerin ölmesi demek. Bu dünyanın en itibarlı dergisi PNAS'ta çıkan, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi'nin tutanaklarında. Yani bütün dünya yiyecek ağda tehlikeye düşüyor. Çünkü böcekler ölünce şey olamıyor. Dölleme, tozlama olamıyor. Çeşitlilik sağlanamıyor. Çok ciddi bir sorun. Yani çöküşe gidiyor dünya beslenmesi. Altıncı olarak zaten hemen oraya geçmiş. Küresel gıda sistemi zaten çökmeye doğru. 130 bilim insanının raporuna göre, Leeds Üniversitesi'nden Tim Benton'un başkanlığında bir popülasyon ekolojisi profesörü, ister insan sağlığı, ister çevre sağlığı, isterse iklim açısından sürdürülemez bir beslenme sistemine geçtik demiş. Net olarak söylüyorlar artık. Ve en büyük mısır üreticileri Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya ve Ukrayna, yani mesela %10'dan başlayıp 2 derecede %7'lik bir kayıp olacak. ve %86'ya kadar gıda 4 dereceye ulaşırsa ısınma %86'sı gıdanın gidecekmiş ve geçen sene hakikaten inanması güç bir rakam veriliyor. Bunu da söylemiştik ama 1 milyar insan aç girdi yatağa geceleri. 1 milyar insan dünya nüfusunun 7'de biri. 7,5 En trajik durumlarda savaşların yaşandığı bölgelerde oluyor. Başta Afganistan ve Yemen olmak üzere. Evet, maalesef öyle. Susuzluk filan meselesi. Neyse ama Irak'la susuzluk meselesini çözüyorlarmış. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak'ın yetkilisi konuşmuşlar. Su meselesini çözeceklermiş. İyi bari, hayırlı olsun. İyi bari. Yalnız özellikle de yaşanamayacak ve sürekli olarak değişiklik görmüş ülkeler, bölgeler var. Sıcak dalgaları ve kuraklık ve iklim değişikliğinden dolayı Kuzey Afrika bunların arasında, yani Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Libya, Sudan, Güney Sudan ve Batı Sahra bir taraftan, öbürü de Basra Körfezi ülkeleri, yani Irak, biraz önce sözünü ettiğimiz Türkiye'nin komşuları İran, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn. Bahreyn'i söyledim galiba değil mi? Katar. Hepsi onların susuz ve aç ve susuz kalma tehlikesinde, Türkiye'nin çok yakınlarında. 8. olarak büyük mercan kayalıkları Avustralya'daki, onların da hesaplanandan çok daha hızlı bir şekilde yok oluşa gittikleri biyolojik çeşitlilikle beraber. 9.'sü Birleşmiş Milletler raporu, sadece 12 yıl kaldı küresel ısınmayı durdurmak için. Ve yani Birleşmiş Milletler şeyin söylediği gibi, Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı'nın da söylediği gibi, Genel Sekreterinin söylediği gibi, bu olayı ilk öğrenen kuşak ve aynı zamanda son önleyebilecek kuşak olan bizlere düşüyor iş demişti. Çok ağır bir uyarıydı. Ve sonuncu, 10. olarak da 1,5 derecede sınırlamak mümkün görünmüyor artık. 10. olarak da iklim değişikliği hedeflerini hiçbir şekilde tutturamayacaklar deniyor. Çünkü Paris İklim Anlaşması'ndan sonra Katowice'de, Polonya'da da gidenler sözlerin tutulmadığını gördü. Sade suya tirit açıklamalar yaptılar. Evet. Danslar filan edilmesine rağmen öyle bir şey yok. Ve 2017'de BP ve Shell, biliyor musun bu iki kuruluşu? British Petroleum and Royal Dutch Shell. Royal Dutch Shell, evet. Onlar büyük petrol devleri, hesap etmişler 2050'ye kadar dünya sıcaklığı 5 derece olacakmış. 5. Artacakmış. Evet. Yani şu andaki sıcaklık 8 derece olacak. Evet. Ama yazın olduğu zaman mesela. Ama yani başka bir sürü rapor da vardı. 46 dereceyi görebileceğiz. Malta yok gibi. Sivilizasyonun, medeniyetin 3,5 derecenin üzerinde olması pek mümkün değil diyorlar. Malta'da her şey yolunda gider mi peki? Tabii. Bunlarla tabii, azade tabii bir şekilde yaşayabilir miyiz? Böyle felaketten. Bütün mesele Malta'ya gitmekten ibaret. Öyle. 2018'de Akdeniz'de ölen göçmen sayısı 2262 olmuş. Günde en az 6 ölü göçmen var. Her gün. Bir yılda en az 6 ölü göçmen. Neyse, iyi haberi vereyim mi size? Söyle. Jair Bolsonaro çözümü bulmuş. Verdiği ilk televizyon röportajında dış politika bağlamında önemli açıklamalar yapmış ve ülkesinin bir Amerika Birleşik Devletleri askeri üssü kurulmasına, ülkesinde özür dilerim, kurulması ihtimaline karşı olmadığını söylemiş. Aynı zamanda Rusya'yı suçlamış, Venezuela'ya destek verdiği şımarttığı için. Çok iyi habermiş. Ama hakikaten ben diyorum ki sadece Amerika Birleşik Devletleri olmaz. Aynı zamanda İsrail ve Macaristan üssü de kurulması gerekiyor Brezilya'ya. Olur. Onlar da törene katıldılar. Evet. Onlar da hatta doğrudan katıldılar törene. Ama onların güçleri az. Niye Macaristan? Macaristan dün Türkiye'nin bile... Malta düşmemiş ama Macaristan düşmüş değil mi? Evet. Evet. Hunların çocukları. Evet. Eşküsünk. Talpra Macar. Macarca konuş. Milli şairlerinden söylememi ister misin? Ayağa kalk Macar. diye bağıran Attila'nın şiirinden sana bir mısra okudum. Malta yok diyorum ve ara veriyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Geçmiş olsun da diyelim bu arada. Bir çok teşekkürler. Trafik kazası yani geçirmiş olduğunu da söyleyelim. Trafik kazasını diyelim bilemiyorum artık. Günlük hayatımızın cilveleri mi diyelim artık bunun için. Dinleyicilerimiz de endişelenmesin. Bir şey çok ciddi böyle bir şeyler oldu zannedip. Karşıdan karşıya geçerken ters istikametten gelen yani bir yönlü bir caddede karşıdan karşıya geçerken yeşildi. Yaya geçidinde yani. Evet, yaya geçidinde ters vitese takmış, son sürat böyle hani kaçmaya çalışan, hani lafta tabir de olur ya, kaçmaya çalışan bir araba çarptı bana. Ben de bakmıyordum. İstanbul'da mı? Evet, İstanbul'da. Hı-hı. Tabii. Evet, ondan şeyde yani işte o taraftan araba geleceğini o istikametten hiç aklıma, hayalime getirememiştim. Ve birdenbire böyle bir dedim, bana araba çarptı böyle. Çarpınca his o oldu yani. Evet, yandık şimdi diye de kafamdan da onu geçirdim. Çünkü işte araba ayağının üstüne falan geçti. Fakat yandık şimdi sürücü pek öyle düşünmedi. Daha komik tarafı olay olduktan sonraydı. Çünkü sürücü büyük bir panik içinde çıktı. Arabasını çok merak etti. Direkt gözler öyle mi? Ha, arka kapattı. Ne oldu diye direkt arka şeye doğru arabama zarar geldi mi diye. Ve onun dışında bir şey çok komik. Ya ben de çok kızdım orada yani. Orada her şeyi ben unutup çıldırdım yani hakikaten. Bu Açık Radyo'nun böyle gülen gülen falan filan böyle şey yapan tweet hali kalmadı bende. Geçmiş olsun. Bir canavara dönüşmüş, trafik canavarı resmindeki. Ve o zaman da bana adam çok güzel bir açıklama yaptı yani. Bu açıklamayı 40 yıl düşünmüş, hiç aklıma gelmezdi. Arabalar geri gitmek için yapıldıysa aynı zamanda, yani geri vitesleri varsa geri giderler. Yani bu açıklamayı... Polise başvurdunuz mu? Yok, orada sahip tabii ki de vatandaşlarımızın klasik hak arama yoluna başvurdum. Bağırıp çağırdıktan sonra bir kavga ortamı yaşadıktan sonra. Yani tabii o sırada insan fark etmiyor bana bir şey oldu mu, ne oldu abi de, onu hiç bir kenara bırakıp ilahi adalete havale ettim. Ne yani böyle durumda ben de karşılaşmıştım tophanede. Bir turiste çarpmışlardı aynen sizin başınıza gelen olay gibi. Evet, ambulans evet. Geldiği zaman doğrudan polis idari işlem başlatıyor. Yani başlatılması yani gerekiyor galiba. Yapılması lazım. Öyle bir şey. Fakat ben bir kere olayın şoku şeyi bir evet, de herhalde evet. Turist gene belki kendi ülkesinden hak arama bilincindedir. Ben dediğim gibi hak arama bilincindedir. Ambulans geldiği zaman bağlı. Otomatikman başlatılıyor. Evet. Evet. Yok hayır, genel olarak hı-hı. Söylüyorum. Şeyde ilahi adalete havale edip. Ama günün sözü adayları arasına geçebilir vallahi bu da. Yani arabanın geri vitesi varsa geri gitmek içindir. Gider, evet yani. Geri gider o zaman diye. Olabilir yani. Gerçekten hiç böyle düşünmemiştim. Şimdi. Mantıklı. Evet mantıklı. Şaka bir yana tabii ben de herhalde biraz turist Ömer gibi biraz ortada dolaşırken hep Türkiye'nin iyi yanlarını görüyorum. Bir süre daha uzak kaldığım için, şimdi yeni gidip gelmeye başladığım için hep iyi yanları benim aklımda. Hı hı. Daha çok. Şimdi bu herhalde bana birazcık da ayar verip bir aramıza geri dön. Bir yeni şafak vari falan böyle bir şeyle söylersek tabirle inisiyasyon seremonisi. Evet, inisiyasyon. Evet, seni dönüşünü başlatıyoruz. Evet. Yani bu söz de adaylarımız arasında. Oradan istersen bu Çankaya evet. Üniversitesi'ndeki şeye geçelim, Ceren Damar Şener'e. Bu örnek hareket Umarım sınavlarımıza yansır diyerek cinayeti ve katili öven bir hukuk fakültesi öğrencisi daha bir söz sarf etmişti. O da arabanın geri vitesi gibi bir laf zaten. Yani maalesef bu olayı duyduğumda tabii yani ben işte benim kendi küçük yaşadığım şeyi sosyal medyada da paylaşmıştım. Ve sonra çok pişman da oldum. Dedim yani keşke bunu hiç yazmasaydım. Çünkü neler oluyor Türkiye'de? Günlük hayatta öyle bir şiddet var ki maalesef. Tabii bir yandan diyebilirsiniz acaba Türkiye'ye mi özgü bu vesaire, o da tartışılır tamam, ama Türkiye'de de ciddi bir şekilde yaşanıyor bu. Ve bu günlük hayat şiddeti işte şimdi de doktorların daha önce yaşadığı bir şey. Doktor cinayetlerini evet. Çok aslında konuştuk. Ondan birçok yerde farklı farklı alanlarda yerlerde olmaması gereken yerlerde yaşanan bir şey. Şimdi de akademik bir ortamda sürekli bir hukuk fakültesinde bu yaşandı. Şimdi birdenbire bu olay beni çok şaştı ve üzdü duyunca ve aklıma da işin kötüsü daha önceki benim duyduğum, gördüğüm bazı şeyler geldi. Akademik olarak çok emin değilim başka yerlerde nasıldır ama Ankara'da maalesef başka üniversitelerde de kopya konusunun bir sorun olduğunu ben biliyorum. Şöyle bir sorun, bazı öğrenciler bunu hakları olarak görüyor. Şimdi şu notu da düşmek istiyorum. Bence akademik dünyanın en güzel tarafı öğrenciler. Yani benim hakikaten en sevdiğim yanı herhangi bir şekilde işte ders vermenin veya işte akademik bir şey yapmanın öğrencilerle beraber olmak. Ama bir yandan da maalesef işte böyle bir gerçeklik olduğuna not düşmek zorundayım tarihe. Çünkü işte Ankara'da bilfiil başka yerlerde dediğim gibi şu üniversite bu üniversite diye isim vermek istemiyorum. Belki bir araştırma konusu da bu olabilir kalan medyamız için. Böyle bir inanç olduğunu ben yapabilirim bu işi öğrenci olarak. Çünkü bu benim bir nevi hakkımdır ve hoca, asistan beni yakalayamaz. Yakalarsa da ben onu hakikaten süründürürüm. Benim hakkım olan kopya hakkını benden aldığı için gibi neredeyse bir tavırla ben karşılaşıldığını biliyorum. Evet, açıkçası yani bu şeylere şahit oldum. Evet, hukuk fakültesi evet. Öğrencisi saldırgan işte katil Hasan İsmail Hikmet ifadesinde daha önce de ceza almıştım kopya çekmekten diyor. Kopya tutanağını iptal etmesini istedim diyor açıkça. İptal etti. Yapacak bir şey yok deyince de kendimi kaybettim deyip 18 kez bıçaklıyor. Ondan sonra da yani. Silahla da vuruyor. Bu yani ben çok sınava giriyordum. Sınavı geçmek için de kopya çekmek zorundaydım diye de günün sözü adayı olan bir sözüne de dikkat çektik daha önce. Evet. Ya bu tabii dehşet verici bütün bunlar. Fakat dediğim gibi Ankara tarafından işin ben vurgu yapmak istiyorum. Çünkü şöyle bir bazı akademisyen arkadaşlarıma sorduğumda dün konuşabildiğim böyle bir şey yaşandı. Ben duymadım, görmedim. Başka yani. Belki başka şehirlerde de oluyordur ama Ankara'nın belki özelliği şu olabilir. Bu öğrencilerin tavırları hangi öğrenciler tipoloji olarak dersek. Ya benim arkam sağlam. Yani bir devlet sağlamlığı. Kendinde gören öğrencilerde ben bunu yaşadım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Tarzı. ve onlar işte nasıl beni yakalarsın veyahut nasıl benden hesap sorarsın gibi. Çekmedim. Gözünün içine bakıp yalan söyleyip veyahut da işte şey yapıp başka bir şeye kılıfa sokup veyahut da işi tehdide döküp bunu yapanlar vardı. Ama acaba bu bir işte devlet adeta kendinde gücü görenlerin yaptığı bir şey mi bilemiyorum. Bunu araştırmak lazım. Ama yani giden geri gelmiyor. Sonuçta bu bir hocaya bu yapıldı ve bir hukuk fakültesinde de bu oldu. Ve o öğrenci mezun olup da bütün hayatını böyle de devam ettirebilirdi. Bir hukukçu olabilirdi Türkiye'de. Hakim olabilirdi. Evet. Yani özellikle de onu vurgulamak lazım. Savcı olabilirdi. Hakim olabilirdi. İşte bundan sonra da olabilir belki de. Bilmiyoruz daha. Anomik bir. Demeyin ülke. Artık ben o kadarını tahmin etmiyorum. Olmasın Türkiye'nin kendi için ama tabii evet ne olur. İşte zaten bu güvensizlik mesele. herhangi bir yerde yaşadığınız şartlarda günlük hayat şiddeti dediğim şeye maruz kalma vesaire ve sonra işte dönüp dolaşıp yargının kapısına gittiğinizde ona da inanmama, güvenmeme halleri. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Günlük hayat şiddetini siz de yaşıyor musunuz? Yoksa yaşamayacak kadar şanslı mısınız? Ama insan çok sık tanık oluyor herhalde bu. Bir kavgadan tutun bir şeye böyle itiş kakışa vesaire. Çok fazla yaşıyoruz bunu sanki. Evet, daha diğer bugün, yerlerden bugün, biraz daha fazla. Bugün bir örnek daha verdik biz de. Sağa sola Antalya'da sağa sola ateş açan bir delikanlı polise yakalandıktan sonra başımı eğmeyin, benim başım her zaman diktir, beni anlamaya çalışın demiş mesela. Empati istemiş. Empati istemiş. Etrafa evet. Sağa sola kovboy gibi ateş ettiği için empati kurulmasını istemiş kendisinden. Şimdi yani eskiden bu programda şimdi biz kendi aramızda bir karşılaştırma yaparsak, çünkü bir geçmiş nostaljisi de yapılıyor, sonra bir yandan Türkiye hep böyleydi, hep başına geliyordu vesaire, insanların bir takım şeyler diye de söyleniyor. Acaba ne kadar arttı, değişen ne biraz düşünmek için. Bireysel silahlanmayı mesela çok konuşurduk eskiden. Evet. Bahsederdik, yakınırdık bundan, ama bunu bir sorun olarak görebilme yetimiz vardı herhalde. Bu konuda işte Umut Vakfı hep zaten araştırma yapar. Ama onun mesela artık şok ediciliğinden belki uzaklaştık. Mesele bu. Günlük hayatın işte parçası haline gelmesi şiddetin. Mesele işte ve bireysel silahlanma bu işin bir parçası. Artık zaten özenilen bir şey silah. Olması adeta zaten normal karşılanan bir şey. O şok edicilikten belki uzaklaşmak mesele biraz. Bilemiyorum. Neyse, bu aklımızda kalsın. Belki gelecek programlarda da evet, düşünecek bu kavram üzerine. Belki nereden nereye geldik, nereye gidiyoruz konularını. Bir şey yapabiliriz aklımızda. Şöyle bir geçirebiliriz. Tabii yılbaşının başka bir konusu da başlarken Suriyeliler konusuydu. Biraz bu konuya da gelmek istiyorum. Çünkü bu Türkiye'nin önünde 2019'da sanırım çok olacak bir konu. İşte yeni yılda işte Taksim'deki kutlama yapan Özgür Suriye Ordusu üyeleri mi artık, sempatizanları mı diyelim bilmiyoruz. Onların görüntüleri bayağı bir gündem oldu ilk gününde. Şimdi bu işe yaklaşmak lazım ama nasıl? Suriyeliler konusunun bir narratif gündem maddesi olduğunu işte kınayarak, niye böyle bir şey oluyor diyerek mi, anlamaya çalışarak mı? Ben de bilmiyorum. Çünkü anlamaya çalışmak da birazcık hak vermek mi bir yandan? Veyahut da bir şekilde normale çekmek mi gene? Biraz önceki şiddet meselesi gibi konuşursak bilemiyorum ama toplumda böyle bir sorun olduğu da bir gerçek. Yani bir maalesef işte bir şey var. Ayrımcılık ve bir evet. Hakikaten de... kabul edememe veyahut da işte bir yabancılama durumu var. Ne dersiniz bilemiyorum. Bunu da yaşıyoruz ve sanırım çok yaşayacağız önümüzdeki dönemlerde. Evet, yani dünyada da aslında görülen bir şey ama Türkiye'de da işte büyük göçmen kitlelerine kendi sınırlarını, topraklarını açmış olan bir ülke olarak ön planda gerçekten de Türkiye. Fakat buna karşılık da sürekli bir mağduriyet içinde görülmesi, hatta ne bileyim çocuk yapmalarını bile şey olarak karşılandığını hatırlıyor. Eylemlerini. İş yeri açmalarını. Evet, ve çocuk yapmalarını da onlar bir yandan bu durumda hala çocuk yapıyorlar. Seks yapıyorlar diye gidin de eleştirildiklerini hatırlıyorum yani. Ya şimdi tabii bu işte bir yaşam şartlarını birçok aslında mültecinin, Türkiye'deki mültecinin iyi olmadığını biliyoruz. Mülteci statüleri de işte Suriyelilere özel olarak misafir olarak adlandırılmış durumdalar. Evet. Öyle kalmış vaziyette, fakat artık uzmanları, bu işin uzmanları da vurguluyor ki misafir olarak nitelemek biraz zor. Çünkü Suriye'de de bir demografik değişiklik yaşandı. Türkiye'de kalan Suriyeliler artık burada, yani şu an olan Suriyeliler artık Türkiye'nin Suriyelisi olarak görülmek durumunda aslında. Çünkü büyük kısmı geri gitmeyecek. Burada kurulan hayatlar var vesaire ve zaten ülkenin de belli ki şekillenen haline baktığımızda işte artık savaşın sonuna geliyorsak bir şekilde artık 9. yılına neredeyse doğru giderken eğer şey yaparsak bu savaşın sonuna geliyorsak bu demografi farklı bir yani bıraktığımız Suriye yerinde olmayacak. Başka bir şey olacak. 2011'deki Suriye'den bahsedemeyiz artık. Dolayısıyla şimdi bu Suriyeli sığınmacılar politikası aslında. Yani şimdi doğru çerçevelemek lazım meseleyi. Evet. Ve o da işte şey aslında bizim Suriyelilerle ilgili politikamız, mültecilerle ilgili, sığınmacılarla ilgili politikamızı bir sorgulamak gerekirken ne yapıyoruz, nereden nereye geldik? Şimdi entegrasyon hiç de sevilmeyen bir laf üstelik Almanya'da Türklere karşı kullanıldığında. Ama işte entegrasyon veyahut da beraber yaşama politikaları nedir? Bir bunları gözden geçirmek gerekiyordu. Bir yandan işte Metropol'ün ben eski derken Eylül ayından verilerine bakıyorum. Çünkü bu konuda kapsamlı bir araştırma o anlamda Eylül ayı verilerinde biz ne düşünüyoruz? Türkiye kamuoyu ne düşünüyor açısından var. Ve işte bu Suriyeli sığınmacılar politikası, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik politikasını toplumun %72'si yaklaşık onaylamıyorum diye cevap vermiş. Yani burada aslında bir mesele politik bir sorun. Bütün işte seçmenlerin bir arada aslında birleştiği bir beğenmeme hali var. Fakat bunun yansıma hali dışarı baktığımızda Suriyelilere karşı müthiş bir negatif algı olarak karşımıza çıkıyor. Bu da nedir? İşte yani %85'e varan oranda negatif veya biraz negatif, çok olumsuz veya biraz olumsuz bakan bir nüfus kitlesi var Türkiye'de. Dolayısıyla %85, işte %86 azımsanamayacak ve yok sayılamayacak da rakamlar. Ne kadar kötü insanlarsınız demek ki olmayacak bir durum bu. Yani siz ayrımcılık yapıyorsunuz, işte bunları söylememelisiniz demekle halının altına süpürülmeyecek bir durumla karşı karşıyayız. Maalesef herhangi bir şekilde olumlu diye bakanlar çok düşük bir kitle Türkiye'de. Ve daha çok artık da siyasi etkisi olmayan bir liberal kesim daha ya da işte zaten genel olarak her şeye hak ve özgürlükler penceresinden bakanlarla daha konuya sadece işte ümmet İslam gibi bakanlar gibi minik bir kitle. Evet, bazen ve karıştırılıyor yani, ama bunlar değil mi? Kitlenin de minik kitlesi efendim. Liberaller İslamcılarla, İslamcılar da liberallerle karıştırıldığı oluyor. Bir şekilde hayal, bir yerlere yani, bir şeyleri itham etmek gerektiği zaman. Şimdi valla birçok alanda saplı saman çok karışıyor da Can. Burada herhalde işte AKP'nin de büyük bir çoğunluğu da aslında AKP'de de çok bir ufak azınlıktan bahsediyoruz. Olumlu ve biraz olumlu bakanlar dersek. Yani AKP'nin evet. De baktığımızda %80'ine yakını olumsuz düşünüyor. Orada da yani dediğim gibi yani biz eğer ki muhafazakar ve ümmet penceresinden bakarak konuyu pozitif algılayan varsa onlar da zaten çok büyük %20'lik mesela AKP seçmeni arasında da bir kitle. Biraz derdim oydu yani işte liberaller ve şey derken orada sanırım dediğim gibi gerçekten ciddi bir algı meselemiz, problemimiz var. Ve bu rahatsızlık meselesinde ekonomik konular çok büyük ön planda. İşte artan işsizliği mesela Suriyelilerin getirdiği en büyük sorun olarak düşünen dilencilik, vergi vermemeleri gibi ücretleri düşürmeleri bunlar hep ön planda yer alıyor. Demek ki bu ekonomik kaygılar Türkiye'nin bir ekonomik kriz yaşaması, bir sıkıntı yaşaması döneminde, durumunda da giderek artabilecek. Yani o bizim gördüğümüz %85 daha da ileri noktaya gelebilecek. Demek ki burada bir şey yapılması lazım. Bir gerçek var toplumda. Şöyle ki gerçek. Suriyeliler Türkiye'de kalıcı veya Suriyeliler de dönememiz lazım. Aslında Türkiye'nin aslında yeni nüfusu var bir tane. Ve onunla ilgili pozitif şeyler bir takım yapılması ve toplumda olan ön yargıların, olumsuzlukların ve kimi zamanda yaşanan varsa kötü şeyler onların bir giderilmesi lazım demek ki. Ama her konuda olduğu gibi tabii bu böyle ortada bırakılan bir konu olarak duruyor ve toplumsal negatif şeylerle, olaylarla işte günlük hayat şiddetiyle de kendini dışarı vuruyor maalesef. Olağanlaşan bir şey. Ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi karşıtlığı üzerinden de vücut buluyor çoğu zaman. Benim gördüğüm her zaman neredeyse. Yani toplumun muhalif olarak adlandıran kesimi bunu yapıyor. İşin enteresan tarafı tabii Can şu var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çok sonra da, ki tarih yerinde durmuyor malum. Hı hı. Bir gün dengeler siyasi Türkiye'de muhakkak ki değişecek. Çok sonraya da kalabilecek bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Evet maalesef. Biz nasıl, evet. Evet. Yani AKP gider ama bu problem, bu sorun toplumun, Türkiye'nin bir derdi, bir sorunu olarak kalır. Burada bahsettiğin şey işte bu algı, beraber yaşama pratiğine alışamama halleri ve karşılıklı sürekli zıtlaşma durumları. Evet, ama yani şu şekilde de bir karşılaştırma, bağlantı kuruyorum. Mesela Ulusal Kanal'daki bu olayı hatırlarsanız, ne diyor bu şeklinde yapılmış bir açıklama vardı. Evet. Sezgin Tanrıkul'un Kürtçe yazdığı tweet üzerinden gerçekleşen bir televizyon programında gayet böyle benim faşizan olarak gördüğüm bir açıklama yapılmıştı. Ne diyor bu, başka bir şey mi söylüyor acaba bize diyerek 90'lardaki Türkiye'yi hatırlatan bir durum ortaya çıkmıştı. Mesela bu program aynı zamanda 90'ların başında yayınlansaydı gene aynı şekilde daha tepkisel bir niteliğe mi bürünürdü bu sosyal medyanın içerisinde bulunduğu muhalif grup tarafından? Yoksa aynı nitelikte böyle bu adam ne diyor, hala Kürtlere karşı ayrımcı bir üsluba mı sahip şeklinde bir anlayışla mı yargılanırdı? Yani ileride, demek istediğim şu, ileride belirli bir şekilde toplumsal muhalefetin de kendi içerisinde yarattığı bilinçle beraber bu durum farklı olarak algılanmaya başlayacak mı? Bununla bir umut edebilir miyiz? Suriyelilerin durumundan bahsediyorum. Aynen Kürt meselesinde olduğu gibi mesele olarak görülen. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu bilince erişebilir mi insanlar? Evet. Dondurduğumuz bir sorun olarak orada duruyor bir kere. Yani zaten o konuda Türkiye ne yapıyor gibi işte bu ayrımcılık meselelerine gelirsek bayağı bir kabarıkta bir sicil var orada yani. Şimdi evet. Ne tarafından ne yapalım, ne tutalım, ne edelim. Ama evet, yani üstüne eklemlenen aslında bir ayrımcılık sorununu çözmediğiniz zaman veyahut da bir işte konuyu dediğim gibi işte yokmuş gibi yaptığınız zaman gerçekten de yok olmuyor. Maalesef toplumda kalmaya geri işte ve işte devamlı geri dönüşlerle kabus olmaya devam ediyor. İşte bu bahsettiğin olay bu bir parçası, ama daha da sert şeyler de yaşandı. İşte Kürtçe konuştuğu için öldürülen. Evet. Bir baba oğuldan da bahsetti. Dolayısıyla o da o konu da kapandı gitti işte yani, evet. Hakikaten de ve ters propagandayla yok böyle bir şey. Onlar olay kesinlikle bir şey olayı değildir. Herhangi bir şey ayrımcılık olayı değildir, başka bir şeydir falan filan gibi rafa kalktı gitti. Ve bu konuda da bir ters propaganda da hatta bir hassasiyetle oldu. Ve bu Suriyeliler ve genel olarak yani mültecilerin hepsine karşı olan şiddet yok, ama Suriyeliler konusu da hükümetin bir baş ağrısı haline gelmemesi için tabii hep sorunlar halının altını süpürüyor bir anlamda. Ama bunlar orada durdukça büyümeye de devam ediyorlar. İşte çok sonrasında da bizim aslında tartışacağımız, konuşacağımız bir mesele olacak dediğim, biz Almanya'ya da bakarsak, Almanya'nın yaşadıklarına, Türkiye'den gidenlerle yaşadıklarına bakarsak sanırım Türkiye'de de benzer şeyler yaşanmaya devam edecek. Evet. Bir zamanlar bir politika olarak bir şey uygulanmış ve ondan sonra onun mirasıyla toplum yüzleşmemeye vesaire devam edecek. Şimdi sürekli bir ötekiye ihtiyaç duyulacak tabii. Yani. Yani toplumsal muhalefet içerisinde de yer alacak, karşısında olabileceği bir ötekiye ihtiyaç duyulacak. Geçmişte Kürtler oluyor, şimdi Suriyeliler olacak. Belki ileride başkaları olacak, başka toplumsal gruplar olacak. Bu mekanizma bu şekilde işliyor diye anlıyorum ben. Evet, yani böyle bir yandan bu var. Şimdi Türkiye'yi de sırf yargılamak da mümkün değil. İşte göçmenlerin ve mültecilerin hiç olmadığı veyahut da minimal seviyede olduğu yerlerde bile, işte İsveç'e mesela baktığımızda bile, yani işte 200 bin mültecinin İsveç demokratlarını yükselttiğini orada düşünürsek, Türkiye'de de olmaması bir yandan imkansız gibi zaten gözüküyordu. Ama burada şimdi mesele gene sağlam politikalar. ne çözülecekse veyahut da işte sorunlar en azından daha aza indirilebilirdi. Ama bizde işte biz hala bunu tam yaşamış değiliz. Daha en başını ucunu yaşıyoruz. Çünkü zaten medyada bu konular yazılıp çizilmesi, ciddi araştırmalar yapılması, işte programın en başına dönersek, yani hangi üniversite ne araştırmayı yapsın da akademisyenler çekilip vuruluyorken yani böyle bir ortamda kim ne yapabilir ki? Zaten işinden olma kaygısı bir yandan, öğrenci tehdidi öte yandan, bir akademisyen ne yapsın, hangi araştırmayı yapsın gibi bir noktaya geliyoruz. Hoşa gitmeyecek sonuçları, kimsenin beğenmeyeceği, biz o kadar da misafirperver tırnak içinde değilmişiz sonucunun ortaya çıkacağı araştırmalar pek de makbul olmuyor. Gerçi yine yapılıyor bir şeyler. Haksızlık da etmeyelim akademik dünyamızda bütün bu sıkıntılar arasında. Gene bu konu en çok çalışılan konulardan da bir tanesi. Netameli konulardan diyelim. Fakat işte sonuçlar da pek iç açıcı vesaire olmuyor. Sorunun büyüklüğüne sadece ve geleceğine işaret edebiliyorlar. Ama inisiyatif falan oluyor mu? Olmuyor. Bütün bu ayrımcılık sorunlarımız aslında Kürt meselesinin de önümüzdeki dönemde kendini ne biçimlerde ortaya koyacağını bilmiyoruz. İşte toplumsal bir takım olaylar olarak halının altına süpürmeye çalışan dediğimiz bir buzul devrindeki sorun olarak orada duruyor bir yerde. Ama bir gün kendini nasıl ortaya döker, ne olur? Şiddetten bahsetmiyorum, sırf o toplumsal bunalımdan bahsediyorum. Orada işte soru işaretlerimiz var herhalde. 2019'da bak iyi bir şekilde ben başlamak isterdim ama hep çok güzel dileklerle kapattık 2018. Bu sefer öyle olmayacak işte falan ama bir takım gerçekler de peşimizi bırakmıyor sanırım. Evet, belki bu yeni yükselen şeyi de tekrar konuşmamız lazım. Bolsonaro ile beraber bütün dünyadaki bu popülist ya da artık popülist lafının da ötesinde faşist, azgın sağcı ve ırkçı kişilerin durumunu bir şeyle yapılmayan, bunu önümüzdeki haftaya da biraz taşıyabiliriz. Cornel West ile Amerikalı siyah hem öğretim üyesi, akademisyen hem de dinsel kişiliği de olan bir çok önemli düşünürle yapılmış çok hoş bir söyleşi var. Truth Dig'de yer alıyor ve biz olma duygusunu kaybetmekten dolayı bir kolektif davranabilme duygusunu kaybediyoruz diyor ve çok kısa ama çok özlü bir analiz yapmış. Belki onun üzerinden de dünyanın durumunu tekrar konuşmakta, yani yoksulların özellikle yoksul ve çalışan insanların her tarafta mücadelelerini desteklememiz gerekiyor. Dayanışma eksikliği var diyor. Yani evet. Hindistan'da Dalitlerin, Brezilya'daki topraksız köylülerin, Jamaika'daki işçilerin, Nevada'daki çalışanların ve işte bir uluslararası bağlantı da kurma, emperyal güçler üzerimize çöküyorsa buna karşı bir dayanışma yapamazsak kurtaramayız yakayı diye devam eden ilginç, kısa ama çok özlü bir araştırması var. Belki şey var, yani söyleşi var kendisiyle. Belki onun üzerinden bu dünya durumunu biraz daha gelecek haftada konuşmaya çalışabiliriz. Tabii, yani muhakkak da konuşmak da zorunda kalacağız. İşte bu büyük adamları, güçlü adamları ve işte cayır cayır Bolsonaro. Bolsonaro, Trump, evet, Duterte. Yani cayır cayır, artık ben ona öyle bir Orban isim taktım. Evet. Evet, Orban da oradaydı bu arada. Evet. İnisiyasyon seremonisinde Bolsonaro'nun yer aldı. Yani işte bu malum yılın ilk günü yemin töreni vardı. Ben de yeni yılın ilk gününü bu güzel olayı izleyerek geçirdim, dinleyerek daha doğrusu. Ve tabii orada bütün yeni yılın iyi böyle 2019 farklı bir yıl olacak şeylerim bir duvara toslayıverdi. Çünkü çok da enteresan tabii bir konuşma yaptı. İşte Brezilya'nın sosyalizmden tersine dönmüş değerlerden, şişmiş bir devletten ve işte tabii ki siyaseten doğruculuktan. Siyaseten doğruculuk biliyorsunuz her şeyin kötülüğü, kötülüklerin anası ve bu işte bunlardan bahsettiği konuşmayla Brezilya'nın 43. lideri olarak, başkanı olarak yemin etti. Evet, Viktor Orban da oradaydı Can bu arada. Bu müjdeyi de vereyim sana. Evet, Avrupa'dan bir tek Viktor Orban vardı. Dolayısıyla işte Bolsonaro'nun bu işte son derece aslında nasıl niteliyim, böyle şatafatlı bir gövde gösterisiyle kendini de böyle şey olarak niteledi. Son olarak onu söyleyeyim. Bir ulvi varlık olarak aslında portre sini çizmeye çalıştığı kendinin bir konuşma oldu. Çünkü işte beni Tanrı korudu işte bu saldırıdan. Biliyorsunuz bir işte bıçak saldırı yaşamıştı. Dolayısıyla kendisini bir mystical, adeta her şeyinden korunan bir varlık olarak, varlık olarak da evet kalabalıklara sundu ve maalesef kalabalıklar da evet kendisini alkışlıyorlar. Ama bir o kadar da alkışlamayan, direnecek olanlar var. Diyen, var. Evet, ben de o zaman bu programı dünyaya özet olan bir sözle kapatayım. Geri vitesi varsa dünyadaki gericilerin onu kullanacaklar, geri gideceklerdir sana çarpan şoförün söylediği gibi. Tabii evet, yani o geri vitesin doğru işlevini bir bulmak gerekiyor. Bir işte kurallar işte. Siyaseten doğruculuk dedikleri aslında kurallar orada. Bir takım şeylerin yapılmaz olduğu, evrensel insan hakları kuralları gibi şeylerden bahsediyoruz. Evet. Kanunları gibi şeylerden bahsediyoruz. Onlardan işte kurallardan hoşlanmayanlar var. Ama aslında o kuralların evrensel olduğunu ve herkes için geçerli olduğunu hep de hatırlatmak gerekiyor sanırım. Ben son bir kötü haber vermek istiyorum size. Tam vaktimiz bitti. Konda'nın 10 yıllık toplumsal değişim raporu yayınlandı. Rapora göre ateistlerin oranı %1'den 3'e çıkmış. Dindarların oranı %55'ten 51'e gerilemiş. Ateistleşiyormuş. Bakın yani. Bu konuyu sonra konuşalım. Evet, çünkü benim anneannem bir Katolik okul mezunu ve o fazla işte dinsel eğitimin ve fazla şeyin ne kadar ters tepebilirim, ben ailemden yaşamış biriyim. Dolayısıyla evet. Neyse, konuşuruz. Konuşuruz. Ben. Çok teşekkürler ve geçmiş olsun tekrar. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Hepimize geçmiş olsun, öyle diye. Çok sağ olun, iyi ki varsınız bu arada. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, yeni yılda konuşacağımız şeylerden bir tanesi de gene bu Brezilya'da Bolsonaro'nun Douglas Braga diye bir futbolcu, eşcinsel olduğum için profesyonel futbolu bırakmak zorunda kaldım demiş. BBC'de bir haberdi bu. İstersen bununla başlayabiliriz. Bolsonaro göreve başladı ve herhalde yansıması her alanda gözükecektir. Seçim sürecini hatırlıyoruz. Yani birçok önemli futbolcu, ki içlerinde Türkiye'de oynayan Felipe Melo da vardı, kendisini desteklemişti büyük bir şevkle. Acaba yani futbolu tabii şeyi nasıl olacak, onu kestiremiyorum. Brezilya'da genelde büyük kulüpler işte borç harç içindeydi uzun süre. Yani son birkaç yıldır mali durumlarını düzelttiler ama futbolu da bir şekilde, zaten işte Brezilya'da en önemli şey herhalde tarihsel olarak da, kontrol altına alıp bir propaganda aracı haline getirebilir mi acaba? Evet. Bir şeyin bu oluyor yani. Ne demiş Douglas şey olarak? Ben çünkü haberi görmedim. Evet, yani bir 12 yaşında Rio'ya geldiği zamanki heyecanını, umut doluydum, buraya bir rüya için gelmiştim ve bunun için mücadeleye de hazırdım diye hatırlamış. 3. lig takımı Madureira tarafından keşfedilmiş ve 6 yılın sonunda rüyası da gerçek olmaya başlamış. Çünkü 18 yaşında Rio kentinin o sene şampiyonluğu elde eden takımı Botafogo'ya transfer olmuş. Ama ondan sonra da cinselliğimi keşfetmeye başlamıştım ve arzularımın kadınlara değil erkeklere yönelik olduğunu anlamaya başladım deyince bu ya futbolcu olmak ya da kendin olmak seçimiydi. A takımında çünkü ikisini birden olmak imkansızdı demiş ve 21 yaşında futbolu bırakmış. Bir daha oynamama karar aldım ve çok ağladım. Ağlayarak saatlerce oradan oraya dolaştım diyor. Ama bu herhalde şu andaki başkan doğrudan alakalı değil herhalde. Bu daha önce eski olan bir olay. Evet. Evet. Ama bu yeni bir şey olarak da çıkmış. Yeni Brezilya'da bütün maço sporu olarak işte ortaya çıkacak herhalde. Yani Brezilya'da zaten hani futbol oynarken eşcinselliğini açıklayan çok futbolcu olduğunu zannetmiyorum. Evet. Ya dünyada zaten çok seri herhalde işte Amerika'da olmuştu. 1-2 oyuncu hatırlıyorum. Ya dünya futbolunu yok. Brezilya'da iyice zor herhalde şu andaki şartlarda. Evet yani Jair Bolsonaro çünkü gururlu bir homofobikim ben demiş ve iki erkeği öpüşürken görse onlara saldırıp döveceğim onları döverim demişti yani. Bence yani artık şey zamanı fark edeceğiz. Şimdi bu dünya tabii 2018 Dünya Kupası yılıydı. Bir sonraki Dünya Kupası'nda falan Bolsonaro'nun öncesinde şeyini görebiliriz yani. Böyle bir Brezilya'da zaten Dünya Kupası zamanı hani hayat duruyor. Böyle bir milliyetçi yükseliş görebiliriz. Dünya Kupası zamanı. Yani bir sonraki Dünya Kupası Katar'da Brezilya'da 20 yıldır dünya şampiyonu olmamış olacak. Yani 2002'de son şampiyonlukları. Orada büyük gaz vermesini bekleyebiliriz mesela milli takıma hani. İşte bu sefer Brezilyalıların kanlarını savunmak için gidiyorlar falan diye. Evet. Bir şeyler söyleyebilir herhalde yani değil mi? Tüm asker kökünüyle falan. Şaşırtıcı olmaz. Bunun dışında hani futbol nasıl etkisi olabilir? Yani genelde gördüğüm seçim döneminde hani birçok ismin desteklemesiydi. İşte birkaç kişi, Sokrates'in kardeşi Ray zaten daha sonra Fransız futbolu röportaj vermişti. Onun olduğu birkaç kişi hatırlıyorum. Romario mesela doğrudan şeyini görmedim. Tabii ki ona muhalif olabilecek çapta bir oyuncu. Ya bir çıkış yaptı mı bu süreçte yani başkan olduktan sonra başkanlığa başladıktan sonra görmedim ama elbette muhalifler için muhalif futbolcular için de hayatı zorlaştırabilir yani o nitelikte bir başkan o zihniyette. Evet Erdirzat'ın da çok programcı dostlarımızdan çok Brezilya'daki bu faşizan yükselişin futbol dünyasına nasıl yansıdığını gösteren epey ayrıntılı güzel bir yazısı vardı Sokrates dergisinde. O da onu da tavsiye ederiz dinleyicilere yani. Evet peki bunun dışında bir de mesela çok ilginç bir haber de Selahattin verdi bize. Yani Premier Lig'de İngiltere'nin unutulmaz golcülerinden ve kaptanlarından eski Gary Lineker'ın sahaya futbolcularla çıkan bu maskot çocuklardan yüzlerce sterlin alınmasını eleştirerek konuyu gündeme taşıması var. Maskot çocuklardan para alan açgözlü kulüpler tartışması. Buna ne buyurulur? O BBC bir haber yaptı çünkü bu iki gün önce bir araştırma haber yaptı. İşte hangi kulüpte sahaya işte maç öncesi artık gelenek oldu. İşte İngiltere değil her yerde Türkiye'de de yıllardır var. Herhalde ne zamandır var Türkiye'de 15 yıldır belki 20 yıldır evet. Yapılan bu uygulama. Tabii İngiltere bu işi herhalde 4. lige kadar yapıyordur. Ancak BBC'nin araştırmasına göre en üst ligdeki yani Premier Lig ve bir altındaki Championship'te kulüpler çok büyük paraları ücretlendiriyorlar bu işi. En pahalı takım da geçen sene Premier Lig'de olup ikinci lige düşen Swansea çıktı yanılmıyorsam. Yani şeyde de Premier Lig'deki takımlarda böyle yüzlerce sterlin yani bir çocuğun maliyeti yanılmıyorsam Swansea'de herhalde böyle 750 pound falan olması lazım. İşte diğer takımlarda da 300, 400, 500 yani kulüpler orayı da bir geri kapısı haline getirmiş. Evet. İşte 11 çocuk olsa, 11 çocuk olsa hatta belki rakip takımında mı acaba şeylerini ayarlıyorlar? Çünkü 22 kişi çıkıyor iç sahada olduğunuz maçta. 22 kişi 500 olsa işte 10 bin mi eder aşağı yukarı? Evet. Bir maçta 10 bin sterlin. Yılda kupa maçları dahil sahanızda 25 maç oynasanız 250 bin. Değil mi sterlin? Evet, hiç fena tek değil. Gelir. Everton 718 sterlinle baştaymış. Everton ama yani Premier League takımının yolumuzu daha normal zaten. West Ham United ikinci 700 ile ve Leicester City'de 600 sterlinle üçüncü sırada yer alıyor. Böyle bazı takımlar almıyormuş. Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal ve Manchester United. Ama yani bayağı bacayip bir şey yani. Tabii şimdi bu hani eskiden klasik gelir sistemi işte nedir? İşte bilet, televizyon vesaireydi. Şimdi bunları çeşitlendirmeye ona gidince bir sponsorluklarda böyle şey gördük. Her ürünün ayrı sponsorluğu var. Bu kulüplerde yani yine bu işte başta Amerika sonra İngiltere'den çıkan bir şey. Yani futbolda bu işin PR'i Manchester United sanıyorum 140 kadar sponsorları var. Çünkü onlar bölgesel sponsorluk diye bir şey buldular. Yani bir sektör söyleyeyim onu şimdi bileyim. Telekomünikasyon. Yani Endonezya'da ayrı telekomünikasyon sponsoru var. Türkiye'de ayrı, Çin'de ayrı mesela. Eğer küresel bir sponsorları yoksa. Yani bu tip çözümler bunlar. Bir de işte şey, bu localar, localardık çeşitlilik. Ve işte bu tip şeyler, maskot çocuk. Manchester City'nin bir ilginç paketi vardı. Çıkış tünelinde işte oyuncuların çıktığı tünelde yanlarda durup oyunculara en yakın yerde durabiliyorsunuz. Böyle bir paketleri var. Sonra da işte yemekli locada gidiyorsunuz. 1500 pound. Şimdi atıyorum fiyatını. Böyle çok yüksek bir meblağ. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de Beşiktaş'ta böyle bir maskotlu paket yaptı yani. Maskot çocuk. Çocuğu böyle bir şey satıştı. İşte bir veli sahaya çıkacak maskot çocuk. Sonra işte locada falan izliyorsunuz. Beşiktaş'ın böyle bir şey olması lazım. Paketi olması lazım. Herhalde o maskot çocukları genelde şey zannediyordu insanlar. İngiltere'de muhtemelen. Yani işte seçiliyorlar. Okuldan falan çıkıyorlar. Ama onu bile kulüpler ücretlendirmiş ki yani son dönemdeki televizyon yayın gelirleriyle hele İngiltere'deki kulüplerin böyle bir geliri çok ihtiyacı yok. Yani belki alt liglerde olabilir de Premier Lig'de şey yapacaklarını zannetmiyorum yani. Everton kaç sterlinmiş çocuk için? Everton 718 sterlin. Ben de yani şey 1 Ocak günü Everton maçındaydım. En pahalı maça gitmişim. Evet, bu en pahalı maça gitmişim. Evet, çok ilginç. Yani bir şeyde buna Kirkese Panenses deniyordu galiba Roma İmparatorluğu çöküş sırasında. Sirk ve ekmek oyunda, gladyatör oyunları biraz onu da hatırlatmadı değil yani. Gösteri toplumu filan. Fakat şey var yani bir yandan şey haberleri geliyor. Suudi Arabistan'ın Sudan'dan çocuk asker kiralayarak onlara da 430'da 530 dolar arasında aylıkla öldürtüyormuş diğer çocukları filan. Yani çocuklarla ilgili ilginç gelişmeler oluyor yani. Bir de bu tabii tam öyle bir şey bu. Yani burada işte biraz artık fazla para gözlük yapıyormuş kulüpler. Yani tam öyle bir şey değil yani. Değil tabii. İşte onun ne yapman lazım halbuki şehirdeki civardaki okuldaki herkes işte bir sırayla bir kura sistemiyle mesela şey yapman lazım. Öyle yapabileceğin bir şey bu. Maskot sistemi. Oradan yani 718 pound almak biraz garip artık. Evet, Muhammed Yücel hadisesi var bir de çocuk demişken. Yani Küçükköy Spor'la Yıldırım Bosna Spor maçı öncesinde bir kavga çıkmış ve bıçaklanarak öldürülmüş 17 yaşındaki bir çocuk sayılır Muhammed Yücel. Gözaltına alınan 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi diye tuhaf bir 7 kişi de tutuklanmış. Geçen haftası ne oldu? Çok feci. Evet, amatör maç. Yıldırım Bosna Küçükköy'de değil mi maç? Evet. Evet, Küçükköy, Yıldırım Bosnaspor. Maç öncesi ve iki takım arasında yani bildiğim amatör takımlar ama aradaki rekabeti bilmiyordum. Çünkü maç öncesi ciddi polisi önlem alınmış. Bu İstanbul Süper Amatör'deki maçtan önce. Yani bir takım uyarılar var zaten olay çıkacak diye. Ve olay da çıkmış ama maçtan da önce, yani maçtan önce derken maçtan bir gün önce herhalde oluyor. Çünkü maç muhtemelen ertesi gündü ve ertelendi. Hatta bunun üzerine Yıldırım Bosna ligden çekilme kararı aldı. Evet. Epey geleneksel bir takım, yani hani çok geçmişi olan bir takım. İşte Süper Amatör'de aslında bölgesel amatöre çıkış için işte İstanbul Amatör'de yüzlerce takım var tabii. Türkiye'nin en kalabalık amatör ligleri, Süper Amatör, birinci amatör, ikinci amatör var. Herhalde bilmiyorum, belki 500-600 takım vardır. Bir sürü şey var çünkü. Bir sürü grup var her kümede. Oranın geleneksel bir takımı. Oradan çekilmeyi kararını alarak en azından işte öyle bir tavır aldılar. Herhalde Yıldırım Bosna taraftarının yaptığını düşünerek bu kararı aldılar. Ben acaba önceden dedim hani evet Küçükköy kulüplerin ismi anılıyor ama dedim hani bir futbola bağlı olay değil mi acaba, ama değil işte herhalde maç öncesi bir takım karşılıklı tehditler olmuş taraftar grupları arasında ve 17 yaşında bir çocuğun hayatıyla sonlandı. Evet, bıçaklanarak öldürmüş yani şey. Polis de bir sürü kişi yakaladı sonra, gözaltına aldı ama biliyorsunuz böyle olaylarda daha önce nerede olmuştu? Yani göz boyamak için gözaltına alıp sonra iki gün sonra haber satırına düşünce serbest bırakılıyor kişiler. Hiç alakası olmayan birileri olabiliyor yani. Rastlamadığımız olay da değil. Evet, yani 12 kişi adliyeye sevk edildi ve 7 kişi de tutuklandı diye haberler vardı. Ama yani çok biraz önce sizin öneyle de konuşma fırsatı bulduğumuz yani toplum içindeki anomi ve yükselen şiddetin bir başka tezahürü olarak gene spor konuşamıyoruz bir türlü bu gibi tuhaflıklar. Yani işte tabii şeyde alınan çok önlem çok fazla. İşte Türkiye'de Süper Lig, yani üst seviye maçlar. Orada işte maç öncesi alınan önlemleri düşünelim ama şimdi amatör ligler biraz daha gözlenerek işte ancak burada herhalde uyarılmış emniyet güçleri maç öncesi bu iki takımın arasındaki maçta olay çıkabilir diye. Ve çıkıp bir çocuğun hayatına mal olmuş gerçekten. Ama yani bu mesela yaygınlaşırsa, daha fazla amatör maçta olursa emniyet diyecek ki işte maçları oynatmayalım. Böyle emniyet gücüm yok falan diyecek. Bir normal amatör maçta şey yapamıyorum. Hele maç öncesi acaba stada gelen taraftarları kontrol etmek için ne kadar hani polis kullanılıyor. Her takımın da bu kadar kontrol edecek kadar taraftar herhalde yoktur zaten. İstanbul'da yani yüzlerce takımdan bahsedince bunda olması mümkün değil. Ama ciddi bir sorun. Çünkü öyle takımların kendi amatör takımlarının pek şeyi de olamaz. Güvenlik bütçesi olabileceğini de zannetmiyorum. Yani süper amatörde. Evet. Peki yani benim aklımdakiler bunlardı Alp. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bitirmeden? Yani ben yıl sonunu işte bu İngiltere'deki bayram dönemi diyelim sürekli maç oynayabiliyorsunuz. O maçlar biraz şey yaparak geçirdim. Maçlara giderek geçirdim. Yani bütün Avrupa futbolu tatildeyken onlar oynamaya devam ediyorlar. Yani 11-12 günde dörtlük maçı oynuyorlar. Hatta işte son bu haftaların dördüncüsü dün akşam bitti açıkçası. Ve yani şeyi görüyorum işte tatil fırsatıyla çoluk çocuk bütün İngilizler statları dolduruyorlar. Yani tam ona göre dizayn edilmiş bir şey zaten. Yani madem insanlar tatilde, o zaman eğlendirenler de yani futbolcular da oynayacaklar. Çok eski bir gelenek tabii bu yani. 19. yüzyıl sonunda bu sistem tasarlandığında böyle düşünmüşler. Hani şey olur ya Türkiye'de, yani biz futbolcuyuz, bayramda niye oynuyoruz falan. Hani elbette tabii oynayacaksınız çünkü işinizin şeyi o, parçası o. Yani bu bir tek İngiltere'de de değil. İşte işte Amerikan spor sisteminde de Noel'de tatil günlerinde özel seyirciler müsait olduğu için sporcular oynuyorlar tabii. Çünkü bu seyirci olmadan olacak bir şey değil ve seyircinin boş zamanına göre düzenlenmesi çok normal bunun. Yani o hala anlaşılmış değil Türkiye'de. Evet, evet. Sporcular şey zannediyorlar, tatil günlerini. Biz de tatil yapalım. Zaten başka zamanda yapıyorsunuz tatilinizi. Seyircinin uygun zamanda oynayıverin işte siz. Evet. Anlaşılamayan da ilginç bir durumdur. Burada onu bizzat gözlemiş oldum ve şeye de 3 yazı yazdım bununla ilgili. Trend Futbol diye yeni parlayan bir futbol sitesi var. Orada 3 maçı anlattım. Dinleyeceğimizi okuyabilirler orada. Okay, evet. Çok teşekkür ederiz Alp. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bu haftanın son Açık Gazetesi'nde bitirmiş oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Ve Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.